ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब भक्त यहाँ पर उपस्थित है। कृष्ण कथा सुनने के लिए आप सब भगवान है कि आपका विश्वास है भगवत कथा कृष्ण कथा में, और आप सब कृष्ण भक्ति करते हैं, तो क्यों आप करते हैं? तो इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। एक है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना वो सब वेद शास्त्र से प्रमाणित सर्वोत्तम उपाय है मानव जन्म में जीवन सफल बनाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सफलता मिलती है श्री कृष्ण की भक्ति से। वो सब शास्त्र गीता भागवत सब पुराण रामायण इत्यादि का चरम सिद्धांत है, और सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। इसके बारे में मैंने कही प्रवचन में, इस सिद्धांत के बारे में बहुत प्रमाण दिया था। तो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, और तो कैसे हमें श्रीमद् भागवत का पाठ अध्ययन और विचार करेंगे श्रीमद् भागवत में, तो कैसे श्रीमद् भागवत का पाठ करना है? सुपठन तद श्रृण्वन सुपठन विचारण परो विमोचन न रहा, विचारण परो। तो श्रीमद् भागवत का की कथा का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। सुपठन इसका मतलब तो पूरा ध्यान से विश्वास से सुपठन विचारण परो, विचार करके बुद्धि लगा के। और जो व्यक्ति ऐसे करते हैं तो परम मुक्ति मिलती है, अर्थात भगवान के पास जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना। हमें स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ भी करना है, परंतु श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत से के सब अर्थ और सब विषय वो साधारण वो सब साधारण बुद्धि के अतीत है, और इसलिए हम शुद्ध वैष्णवों से सुनने चाहिए, जिससे वो सब सूक्ष्म अर्थ हम समझ सकते हैं। वैष्णवों के अलावा मायावादी भी है, अर्थात ऐसे लोग जो भगवान का रूप जो नित्य सनातन है उसमें विश्वास नहीं करते हैं, और उनका भ्रमित सिद्धांत है कि परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। भगवान कृष्ण का रूप सनातन है, इस सिद्धांत गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं, और विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत में। तो वैष्णव शुद्ध वैष्णवों से श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। नहीं तो वो वक्ता तो बहुत बड़े पंडित होते हुए भी तो यदि भ्रमित सिद्धांत कहते हैं तो सब श्रोता भी भ्रमित होंगे। और इस प्रकार बहुत भागवत कथाकार है आज तक जो श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन देते हैं, परंतु चूंकि उनका मन में स्पष्ट धारणा नहीं है भगवान और भक्ति के बारे में, इसलिए उनके सब श्रोता भी वास्तविक सिद्धांत नहीं मिलते हैं। तो इसके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में एक वृत्तांत का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब पूरी धाम में निवास किए थे तो उस समय एक भक्त कवि बंगाल से आया था और बड़ा पंडित था और स्वयं एक नाटक चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में उसने लिखी। और एक प्रथा थी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत से लोग आने चाहते थे, परंतु वो प्रथा थी कि चैतन्य महाप्रभु के सचिव स्वरूप दामोदर तो यदि किसी चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे तो पहले स्वरूप दामोदर से मिलना था। और वो व्यक्ति का सिद्धांत यदि सिद्धांत शास्त्र और साधुजन शुद्ध वैष्णव के अनुसार था तो स्वरूप दामोदर अनुमोदन किए कि वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से मिल सकते। और विशेषकर यदि कोई कुछ स्वयं रचित कविता या नाटक ऐसे चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे तो पहले स्वरूप दामोदर वो सब चर्च किए थे। तो एक कवि बंगाल से आया था और एक नाटक चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु दोनों के बारे में लिखी। और चैतन्य महाप्रभु के संगी गण सब भक्त वो नाटक सुन के बहुत प्रसन्न थे और सब चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस नाटक सुनेंगे। तो प्रथा थी कि पहले स्वरूप दामोदर सुनेंगे। तो स्वरूप दामोदर तो शास्त्र विचार में सुनिपुण थे, शास्त्र नैपुण्य एक उत्तम भक्त का एक लक्षण है। शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे संसार। तो जो शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है और जिनमें दृढ़ श्रद्धा है वो उत्तम अधिकारी भक्त है, और ऐसे भक्त तो पूरा संसार का उद्धार कर सकते। तो सब भक्त तो बहुत उत्साहित है कि चैतन्य महाप्रभु वो नाटक सुनेंगे। तो फिर भी पहले स्वरूप दामोदर का सुनना है, और यदि स्वरूप दामोदर अनुमोदन देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी वो नाटक सुनेंगे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरासाभास सुन ले प्रभु चित्ते ना हो लाश। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध ये शब्द भक्ति सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू समाज में एक प्रचलित भूल धारणा है जिससे वैदिक संस्कृति का बहुत पतन हो गया है। वो गलत विचार है, जतो मत ततो पत, ये बंगाली है, तो जितने भी मत इतने से पत, अर्थात जो भी तुम्हारा मत वो तुम्हारा पत, अर्थात जो भी करने चाहते हो करो, सब कुछ धर्म है। तो ये विचार बहुत गलत है, क्योंकि वास्तविक विचार है कि हमें महाजनों का पथ पालन करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों के पालन करना चाहिए। और केंद्र बिंदु है शास्त्र, शास्त्र में वो सब निर्देश उपदेश जो है वो सब हमें पालन करना चाहिए। और शास्त्र हम कैसे, शास्त्र की वाणी हम कैसे समझ सकते हैं, वो संप्रदाय आचार्यों के सिद्धांत के द्वारा। तो रामानुज आचार्य है, मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, तो ये सब संप्रदाय आचार्य है, और उन्होंने शास्त्र की वाणी लेके सिद्धांत शास्त्र बनाए, विशेषकर वेदांत सूत्र के ऊपर सब भाषा दिया, जिसमें वो सत सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है कि विष्णु भगवान है और इनकी सेवा करना सब जीव का परम धर्म है। तो साधु इस प्रकार, साधु पूर्व आचार्यों और सब परंपरा में से वो शास्त्र का सिद्धांत समझना चाहिए, और सब भक्त के व्यक्तिगत गुरु होने चाहिए, जो सब पूर्वाचार्यों का विचार जो शास्त्र निर्धारित है, वो गुरु वो सब अपने शिष्यों को बताते हैं। तो ऐसे गुरु साधु और शास्त्र से हमें सब कुछ समझना चाहिए। वो क्या है, भक्ति सिद्धांत, क्योंकि बहुत से पंडित ऐसे कहते हुए योगी स्वामी ढोंगी वो सब, तो श्रीमद् भागवत और सब शास्त्रों का वचन लेके अपना मत डालते हैं, जो वास्तविक सिद्धांत भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध, जो भक्ति सिद्धांत के अनुरोध नहीं है, जो विरुद्ध है। और रासाभास सुनिले प्रभुर चित्ते ना होय उल्लास, चैतन्य महाप्रभु उल्लासित नहीं थे ऐसी कथा सुनने जो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध थी, अथवा जिसमें रासाभास है। रासाभास एक जटिल विषय है। तो कृष्ण लीला में वो रास विचार जो है उसमें कुछ रास अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल है भक्ति में। तो इसलिए जो प्रयास करेगा आध्यात्मिक लीला कथा रचना करना, तो लिखित रूप से, तो वो व्यक्ति तो पूरा भक्ति सिद्धांत से अवगत होना चाहिए और रास विचार भी। तो वो कवि स्वरूप सब भक्त समवेत है, और वो कवि उसका नाटक का प्रथम श्लोक बताए स्वरूप दामोदर की उपस्थिति में, और प्रथम श्लोक में स्वरूप दामोदर वो कवि की भूल धारणा पकड़े कि उसका मन में वो मायावाद था, वो भूल धारणा था कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर और चैतन्य महाप्रभु भिन्न है। हम जीव है, बद्ध जीव इस भौतिक संसार में, और वो शरीर जो अभी धारण करते हैं वो अस्थाई है, हम जीव है। जीव इस भौतिक संसार में, जीव और वो शरीर जो एक जीव धारण करते हैं भिन्न है, परंतु भगवान का रूप वो नित्य शाश्वत चिन्मय सच्चिदानंदमय है। देही देह विभाग यम नैश्वरे विद्यते क्वचित, शास्त्र का प्रमाण है कि भगवान का शरीर उनसे अभिन्न है, वो भगवान है, वो सच्चिदानंदमय है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे बद्ध जीव, हम बार बार अलग अलग देह धारण करते हैं, ऐसा ही नहीं है। श्री कृष्ण और सब विष्णु रूप इनके सच्चित आनंद विग्रह है, इनकी रूप भगवान और भगवान का रूप अभिन्न है। भगवान के नाम गुण रूप लीला सब श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर वो कवि को बताएंगे वो कि तुम्हारा ज्ञान है, श्रीमद् भागवत के बारे में ज्ञान है, परंतु चूंकि तुम एक अवैष्णव या मायावादी से श्रीमद् भागवत का पाठ सुने हैं, इसलिए तो नहीं जानते हो वास्तविक भक्ति सिद्धांत। तो इसलिए स्वरूप दामोदर वो कवि को बताए, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। तो ये ही प्रणाली है जिससे हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत का वास्तविक अर्थ समझ सकते, कि हमें पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों से। तो ऐसे व्यवस्थित बहुत बड़े बड़े भगवत कथा होते हैं, परंतु क्या होते है? लोग जाते हैं ऐसे भगवत कथा, बैठते हैं, सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, और उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होते। जाते ही सुनते आते हैं। तो वास्तव में भगवत कथा सुनने से हमें वो सब माया का मोह से, जिससे हम पूरा प्रभावित है इस भौतिक संसार में, उससे हमें मुक्त होना चाहिए। अनाथोपम साक्षात भक्ति योग मधोक्ष जय लोक जानतो विद्वांस चक्र सात्मत संहितम कृष्ण यूयमानम कृष्ण परम पुरुषे शोक मोह भयावह। लोग तो नहीं, ये श्रीमद् भागवत से दो श्लोक है कि तो सामान्य लोग तो नहीं जानते कि अधोक्ष अर्थात प्रकृति के तीन गुण के अतीत भगवान की भक्ति करने से हम सब अनर्थ अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भौतिक आसक्तियां इत्यादि से, वो सबों से हम मुक्त हो सकते। कैसे? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। इसलिए भगवान वेदव्यास का अंतिम और सर्वोत्तम प्रदान है इस श्रीमद् भागवतम यस्यांग्वाश्रयम्। और जो श्रद्धा से वो श्रीमद् भागवत सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि कृष्ण भगवान परम पुरुष है, जो श्रीमद् भागवत का मूल उपदेश है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयः, तो वो व्यक्ति का हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होगी और शोक मोह भय आदि सब अनर्थ निकाल जाएगा। परंतु वो भागवत कथा भागवत पुरुष से सुनने हैं। यदि भागवत कथा सुनने से हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं होते और हम अनर्थों से आसक्त रहते हैं तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हम वास्तविक भागवत कथा नहीं सुने। यदि हम श्रद्धा से एक योग्य वक्ता से सुनेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने चाहिए। अनर्थ क्या है? काम क्रोध लोभ इत्यादि, और वो सब अनर्थ के व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। टीवी देखना और चाय पीना और फैशन पहनना, लिपस्टिक लगाना लेडीज के लिए, और हमारा जीवन का लक्ष्य सुखी होना इस भौतिक संसार में, वो हमारा जीवन का लक्ष्य बनाना, तो यही सब अनर्थ है। और यही सबों से हमारा भव बंधन बहुत तकत रहता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमें ये सब अनर्थों से विमुक्त होने चाहिए। और यही परीक्षा है कि यदि भागवत कथा की वक्ता सही है और यदि श्रोता भी सही, यदि दोनों का उद्देश्य शुद्ध है तो वो श्रोता का जीवन में परिवर्तन होने चाहिए और वो आत्मसमर्पण भाव आएगा उसका हृदय में। और यदि ऐसे नहीं होते हैं तो वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन में आदान प्रदान में तो कुछ नहीं हुआ, तो उससे क्या है? श्रीमद् भागवत में शक्ति नहीं, पूरी शक्ति है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है, परंतु वो वक्ता यदि योग्य नहीं है, यदि शुद्ध वैष्णव नहीं है और श्रोता यदि योग्य नहीं है, यदि श्रोता का उद्देश्य श्रीमद् भागवत सुनने से कुछ भौतिक पुण्य लाभ करना, तो यदि दोनों में एक अयोग्य है तो वास्तविक प्रभाव जो होने चाहिए श्रीमद् भागवत सुनने से कि वक्ता और श्रोता दोनों की आसक्ति भगवान कृष्ण के चरण पर वो बढ़ेगी। वो तो नहीं होगा यदि हम अवैष्णवों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी की चेतावनी है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्ट यथा भयम्। हरि इस श्लोक में सनातन गोस्वामी हमको सूचित करते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा अमृत जैसे है। अमृत शब्द के दो मुख्य अर्थ है। अमृत जिससे मृत्यु नहीं होते, तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हमें जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त होने चाहिए। तो उस प्रकार श्रीमद् भागवत अमृत है। और अमृत शब्द का मतलब ऐसे खाद्य दूध जैसे जो शरीर का पोषक है, तो दूध अमृत जैसे है। तो दूध पीने से शरीर का पोषण होते, स्वास्थ्य अच्छी होते हैं। परंतु एक गिलास दूध से यदि एक विषाक्त सर्प कुछ पीते हैं और बाकी अवशेष दूध जो है वो सब विषयुक्त होगा, और वो दूध पीने से हम पोषित नहीं होंगे, हम मर जाएंगे। तो दूध जो दूध एकदम दूध जैसे दिखते हैं और स्वाद एक ही होते हैं, परंतु आसार बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो अमृत है, यदि हम एक अवैष्णव से सुनेंगे, अवैष्णव का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय में पूरी श्रद्धा नहीं है श्रीमद् भागवत में, श्री भगवान कृष्ण में, भगवान की भक्ति में, या जो पेशधारी वक्ता है, अर्थात जो भगवत कथा कहते हैं पैसा कमाने के लिए या खुद का इज्जत बनाने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति तो साधु नहीं है। साधु का वेश में विषक्त सर्प जैसे है, और ऐसी कथा वो व्यक्ति से कथा सुनने से, वो कथा तो भक्तिमय जैसे होते हुए भी उसका आशा होगा कि हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, हम वो अवैष्णव का प्रभाव से हमारा आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और हम और दीर्घ काल से इस बाबा बंधन में रहना पड़ेगा। तो यही चेतावनी है कि हमें समझना चाहिए तो कौन है योग्य भक्ता श्रीमद् भगवत के, तो नहीं तो हम आसान मार्ग पर जाएंगे, तो भक्ति का नाम में हम गलत रास्ते में जाएंगे। तो हम बहुत भाग्यवान है कि भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा हमें मिले है श्रील प्रभुपाद का रूप में से। श्रील प्रभुपाद है कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, और उनका मुख्य प्रदान सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इनकी पुस्तकें हैं, जिनमें गीता और श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए। तो हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का पाठ करना चाहिए, और उसमें सब उपदेश जो श्रील प्रभुपाद देते हैं हमें पूरी बुद्धि लगा के समझने का प्रयास करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग में सब पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि है, और श्रील प्रभुपाद का प्रकट लीला के पश्चात, अर्थात अभी श्रील प्रभुपाद गोलोक धाम वापस गए हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश ग्रहण करने चाहिए ऐसे भक्त से जो पूरी तरह श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार प्रचार करते। यदि थोड़ी सी बदलाना है तो हम वो एडजस्टमेंट करने से हम सही रास्ते से भ्रंत होंगे। तो इस प्रकार हम भाग्यवान हैं यदि हम श्रील प्रभुपाद और उनके सही शिष्यों और उपशिष्यों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन के षड गोस्वामी में एक है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो वे सब चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों है। और चैतन्य महाप्रभु तो रघुनाथ भट्ट को उपदेश दिया, तो वैष्णव पाश भगवत करो अध्ययन, तो एक ही उपदेश। तो उत्तम भक्तों को भी वो उपदेश है कि वैष्णव शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन के अनुसार हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने चाहिए। तो आप सब बहुत भाग्यवान है कि आप इस नया मंदिर में उपदेश मिलते हैं, तो आप सब भक्ति उपदेश मिलते हैं, तो ये सब सूक्ष्म विचार करने चाहिए। हाँ, तो भगवद गीता श्रीमद् भागवत में वो सब उपदेश जो है बहुत गहरा है, विशाल है, और वो सब शुद्ध वैष्णवों में से समझना चाहिए। हमें स्वयं श्रील प्रभुपाद की सब पुस्तकें स्वयं अध्ययन करना चाहिए, और वो सब तत्व जो उसमें है तो हमें विचार करके समझना चाहिए, बुद्धि लगा के। ये बुद्धि योग बोलते हैं, जिसका वो शब्द बार बार भगवद गीता में आते हैं, बुद्धि योग। तो बुद्धि लगा के वो सब समझना है। बुद्धि का मतलब ऐसे BSc, MSc, PhD उस प्रकार की बुद्धि नहीं है, वो आध्यात्मिक बुद्धि जो भगवान इनके सही भक्तों को प्रदान करते हैं। तेषाम सतत युक्तानं भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो भक्त बहुत उत्साही है और गंभीरत्व से भगवान की सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्त को भगवान बुद्धि योग देते हैं, जिससे वो भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के पास आ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता हमें विचार करना चाहिए शुद्ध वैष्णवों का मार्गदर्शन के अनुसार। हरे कृष्ण। क्वेश्चन, यदि किसी का प्रश्न है तो जरूर से पूछिए अभी। श्रोता की आ रहा था, तो इस प्रकार उत्साही होने चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति के बारे में उत्साही, सुनने के लिए उत्साही होने चाहिए। आदर्श है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर चैतन्य पूरा दंडवत प्रणाम किया है और उन्होंने पूछे कि के आमी के नहीं आमे जा रहे था पत्राय यहाँ ना है जाने के मने हित हो। तो इस प्रकार के मैं कौन हूं, क्यों मैं इस भौतिक संसार में त्रिताप कष्ट भोग करता हूं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। सदैव हम अलग अलग प्रकार के क्लेश से पीड़ित है। सनातन गोस्वामी इस प्रकार पूछे और क्यों क्यों ऐसा होता है, मैं नहीं जानता हूं किस प्रकार मेरा हित होगा, तो आप बताएं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोले, सामान्यतः लोग तो एक साधु के पास जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद किस लिए, जिसे स्वास्थ्य शुभ लाभ के लिए। भौतिक शुभ लाभ तो अशुभ है और पूरा नुकसान है। यदि हम वो बात समझ सकते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं, कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, सब दुख का कारण है, तो फिर हम योग्य है गुरु के पास जाने के लिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये च जिज्ञासु श्रय उत्तमम्। तो योग्य श्रोता है जो उत्तम श्रेय के बारे में पूछते हैं। तस्मात् गुरुम, तस्मात् मतलब कि इस भौतिक संसार में स्वर्गवास भी कुछ नहीं, सब कुछ जो इस भौतिक संसार में, सब कुछ सिर्फ मोह का कारण है, उसमें कुछ नहीं है। यदि उस भाव से हम आते हैं भगवत कथा सुनने के लिए तो हम योग्य श्रोता है। और ऐसे जो प्रभावशाली आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसे है, तो उनका वचन से वो सब अहंकार जो सबके हृदय में है और सब हमारी वास्तविक आध्यात्मिक बुद्धि को आवृत करते हैं, तो वो सब छेदन करते हैं। शुद्ध भक्तों उनकी प्रभावशाली वाणी से। इसके बारे में वो श्लोक क्या है, संत ततोतु संगमुत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवाश्च छिन्दन्ति मनोव्य संगम उक्ति भी। तो जो बुद्धिमान है तो दुसंग असत्संग त्याग करके सत्संग अनुसंधान करते हैं। और सत्संग क्या है, ऐसे व्यक्ति जो उनकी प्रभावशाली वाणी से, कठोर वाणी से हमारे मन में वो सब भूल धारणा तो पूरा कट लेते हैं, जिससे हम वास्तविक सिद्धांत समझ सकते हैं। इसके बारे में मेरी एक अंग्रेजी पुस्तक है, ऑन स्पीकिंग स्ट्रॉन्गली इन श्रीला प्रभुपाद सर्विस। तो ऐसे श्रोतागण को खुश करना किसी वास्तविक साधु का कर्तव्य नहीं है। ऐसा कहना चाहिए जिससे उनका कल्याण होगा, जिससे वो खुश होंगे, वो तो नहीं है। जो मीठी मीठी बात बोलते हैं वो सब श्रोतागण को खुश करवाने के लिए वो ढोंगी है। वास्तविक साधु कहते हैं जिससे उनका कल्याण हो, और कल्याण कैसे होगा, वो उपदेश देने से वो सब मन में सब भौतिक आसक्ति पत्तियों को काटने से। तो यदि आप किसी साधु की बात बहुत अच्छे लगते है तो विचार करो, मैं मानसिक भौतिक स्तर से अच्छा लगता हूं, ये क्या कथा का नाम है, मनोरंजन है। बहुत से कथा तो वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है, मनोरंजन ही है। तो मनोरंजन यदि मन रंजित होते तो वो तो वास्तविक कृष्ण कथा नहीं है। जिससे मन से वो काम क्रोध भौतिक आसक्तियां निकाल देते वो वास्तविक कृष्ण कथा है। तो कृष्ण लीला भी है, बहुत सुंदर रम्य है। तो जिससे हम योग्य होंगे कृष्ण लीला सुनने के लिए, तो पहले हम परीक्षित, जैसे पूरा आत्मसमर्पित श्रोता होने चाहिए। हरे कृष्ण। माइक नहीं, अब जोर से पीछे बैठने वाले कैसे सुनेंगे। दूसरा माइक है, दूसरा माइक तो कनेक्ट कर दो। अच्छी बात है। बुक श्रील प्रभुपाद की बुक्स। हाँ, वेरी गुड। तो महाराज ऐसा होता है कि बीच बीच में हम बहुत अक्सर मोनोटोनस की करने में छोड़ देते हैं, उसमें मेरा प्रश्न है कि बुक रीडिंग को हम कंसिस्टेंट कैसे करें और उसमें इंटरेस्ट कैसे हो। साधना, साधना में एक मुख्य अंग है श्रवण। भक्ति में श्रवण प्रथम है, कीर्तन के पहले श्रवणम कीर्तन, पहले श्रवण है ने? और शास्त्र अध्ययन करना श्रवण का एक परिणाम या अंश है। तो साधना का मतलब क्या, हम सिद्ध नहीं है फिर भी हम संकल्प करते हैं कि प्रतिदिन हम साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास से ही सिद्धि होती है किसी भी प्रयास में। तो सिद्धि, भक्ति में सिद्धि क्या है, सिद्धि है कि रुचि आएगी भक्ति में। तो रुचि नहीं आते उसका अर्थ क्या है कि हम सिद्ध नहीं है, इसलिए हमें साधना करना चाहिए। तो संकल्प होना चाहिए कि रुचि आएगी या नहीं आएगी, मैं नाम जाप करूंगा, भगवत पाठ करूंगा ऐसे। तो यदि आज मैं अच्छा नहीं लगता छोड़ देता हूं तो कैसे प्रगति होगी। तो संकल्प होना चाहिए। हरे कृष्ण।